جهان شادی ز سر گیرد بهار غم گسار آید. بهار آید چو یار آید، چو یار آید بهار آید، دوباره بشک و فرگیتی گلش هم بباراید. جهان شادی ز سر گیرد بهار غم گسار آید. گردد سبایی سو بشن در باب و بستان، ساغر بده در دامن گل بوس بستان، لال را پیابه ساغر به مستان، در پای گل ده ساقی جز باد مستان، لال را پیابه ساغر به مستان، در پای گل ز ساقی جز باد مستان. در پای گل ز ساقی جز باد مستان. بود پیش نیاز عاشق ناز تو کم بود بهار آید چو یار آید چو یار آید بهار آید دوباره بشکفد گیتی گلش هم به بار آید جهان شادی ز سر گیرد بهار غم گسار آید بهار غم گسار آید. میخوارگان که باده ز رطل گران خورن رطل گران ز بحر غم بیکران خورم در باده نور عارض معشوق دیدم در باده Thank you. معشوق دیدن رطل گران به قوت بازویان خوران آیلا رطل گران ز دل بردن دیشه گران زن رو بود زن رو بود که با دل ز رطل گران خورن Yo, oh, oh, oh, yo. وقت بهار وقت بهار باد مخور جز به بوستان کز باده آن به است کز باده آن به است که در بوستان خورن کز باده آن به است که در بوستان خورن Thank you. با دوستان خور، با دوستان خور، آنچه تو را هست پیش از آن، بعد از تو، بعد از تو دشمنان تو با دوستان خورند. دانند عاقلان، دانند عاقلان، که نماند جهان به کس. حافظ چرا، حافظ چرا همه غم سود و زیان خورد؟ میخورگان که باده زرتل گران خورد، رتل گران ز بحر غم بیکران خورد، رتل گران ز بحر غم بیکران خورد. Thank you. بهار آید چو یار آید، چو یار آید بهار آید، دوباره بشکفت گیتی گلشم به بار آید، جهان شادی ز سر گیرد بهار غم گسار آید. بهار آید چو یار آید، چو یار آید بهار آید، دوباره بشکفت گیتی گلشم به بار آید، جهان شادی ز سر گیرد بهار غم گسار آید. گردد سبکی سوپشان در باب و بستان، ساغر بده در دامن گل بوس بستان، لال دکه یابه ساغر به مستان، در پای گل ده ساقی جز باد مستان، لال دکه یابه ساغر به مستان، در پای گل ز ساقی جز باد مستان. در پای گل ز ساقی جز باد مستان. بهار آید چو یار آید، چو یار آید بهار آید، دوباره بشکفت گیتی گلشم به بار آید، جهان شادی ز سر گیرد بهار غم گسار آید، بهار غم گسار آید.